Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 23 marca. Jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Niebezpiecznie kurczy się liczba łóżek w szpitalach dla chorych na COVID-19. Najgorsza sytuacja jest na Mazowszu. W Anglii 5000 funtów kary za wyjazd za granicę bez ważnego powodu. Niemiecka telewizja CDF musi przeprosić za serial szkalujący dobre imię polskich żołnierzy. Jeśli terminy dostaw szczepionek nie będą opóźnione do września, uda się zaszczepić 60% Polaków. Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. W ciągu ostatniej doby na szczepienie tym preparatem zapisało się ponad 1 000 000 chętnych. Od dziś trwa rejestracja dla osób od 60 do 69 roku życia. W niektórych punktach zainteresowanie rejestracją jest bardzo duże. W kilkudziesięciu miejscach w Polsce brakuje terminów, ale te terminy są na bieżąco uzupełniane przez punkty szczepień, podkreślił minister Michał Dworczyk. Bardzo prosimy Państwa, tych wszystkich, którzy się teraz rejestrują, o to, że nawet jeżeli dzisiaj dzwoniąc nie znajdziecie Państwo terminu w swojej miejscowości czy w okolicach swojej miejscowości, żeby spróbować zadzwonić jutro albo pojutrze, dlatego że punkty szczepień, szpitale, w których są wykonywane szczepienia, na bieżąco te terminy uzupełniają. Minister zaapelował, by się nie zniechęcać, tylko próbować zarejestrować. Rząd liczy, że w drugim kwartale, a nawet jak powiedział Michał Dworczyk, do końca maja, zakończą się szczepienia osób z pierwszego etapu. Najprawdopodobniej w piątek poznamy nowe zasady organizacji szczepień w drugim kwartale. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Topnieje liczba wolnych łóżek covidowych w szpitalach, maleje także liczba wolnych respiratorów, a pacjenci, którzy pilnie wymagają hospitalizacji, są w coraz cięższym stanie. Na Mazowszu sytuacja jest wyjątkowo trudna, zajętych jest 80% miejsc w szpitalach. Ostatniej doby karetki wyjeżdżały ponad 10 tysięcy razy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Warszawie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podjęliśmy decyzję, aby zwiększyć ilość zespołów ratownictwa medycznego i zespołów transportowych dla pacjentów z COVID-19 o 250 nowych jednostek. Obecnie w szpitalach jest leczonych ponad 26 tysięcy chorych. Tylko minionej doby przybyło prawie 1500 nowych zakażonych. Poznańska policja zatrzymała 25-latka, który oferował w internecie szczepionki na COVID-19. W ten sposób oszukał prawie 100 osób, wyłudzając co najmniej 15 tysięcy złotych. Jak podkreśla Andrzej Borowiak z policji w Poznaniu, oszuści w różny sposób próbują zarobić na pandemii koronawirusa. Także obiecują przekazanie zaświadczeń o szczepieniu, które pozwalają tym osobom na przykład podróżować poza granicę Polski. Obiecują przekazanie zaświadczeń o negatywnym teście na obecność koronawirusa w organizmie. Podejrzewamy także, że grupy przestępcze szykują się do produkcji tak zwanych zielonych paszportów. Policja przypomina, że dystrybucja szczepionek odbywa się tylko w ramach Narodowego Programu Szczepień, wyznaczonych do tego punktach szczepień. 5 tysięcy funtów grozi obywatelowi Anglii, który wyjedzie za granicę bez uzasadnionego powodu. Usprawiedliwienie może być jedynie praca, nauka czy ważne sprawy rodzinne. Już od marca wszyscy wyjeżdżający za granicę muszą wypełnić deklarację, w której podają powód wyjazdu. Jeśli tego nie zrobią, grozi im grzywna w wysokości 200 funtów. Do tej pory nie było jednak odrębnych kar za próbę wyjazdu za granicę bez powodu. Kara w wysokości 5 tysięcy funtów będzie dotyczyć tylko wyjazdów z Anglii, bo o przepisach koronawirusowych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej decydują tamtejsze rządy, ale zwykle podejmują one podobne decyzje, jeśli nie surowsze. Producenci serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie muszą przeprosić Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W sądzie w Krakowie zapadł prawomocny wyrok w procesie, który Związek AK na czele z kapitanem Zbigniewem Radłowskim wytoczył twórcom serialu. W Polsce produkcję krytykowano za ukazywanie polskich żołnierzy jako antysemitów i relatywizowanie odpowiedzialności Niemców za zbrodnie wojenne. O szczegółach Paweł Pawlica. Przeprosiny mają być umieszczone i odczytane zarówno na antenach niemieckiej i polskiej telewizji, a także na stronach internetowych nadawców. Sędzia Paweł Rygiel zaznaczał, że sprawa naruszenia dóbr dotyczy przede wszystkim sceny, gdy partyzanci z biało-czerwonymi opaskami AK są obojętni na los Żydów. Tym samym skonkretyzował, iż przedstawiciele oddziału Armii Krajowej przejawiali niechęć do Żydów. Reprezentujący przed sądem Związek Żołnierzy AK i kapitana Radłowskiego mecenas Jerzy Pasieka podkreślał, że w sprawie przeprosin wyrok jest satysfakcjonujący. Mimo zmian, które sąd dokonał w treści samego oświadczenia, uwzględnia nasze stanowisko. Adwokat Piotr Niezgódka, reprezentujący przed sądem twórców serialu i niemiecką telewizję ZDF, zaznaczał, że autorzy korzystali z wolności artystycznej, produkując film fabularny, a nie historyczny. W żadnym wypadku nie było intencją twórców tego filmu

trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karaś Rogucki, kilka westchnień. 14 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Kilka westchnień, proszę państwa, i jesteśmy na Majorce. Kolejny nasz gość w dzisiejszym Zapraszamy do trójki, Maciej Makarewicz, przewodnik turystyczny, mieszkaniec Majorki na co dzień. Witam serdecznie. Pozdrawiam ze słonecznej Majorki, skąpanej tak w słońcu. No właśnie, to może od tego zacznijmy. Jaka pogoda w Palmie? Rewelacyjna, po prostu piękne słoneczko świeci, delikatny wiaterek, bo jak przywieje mocniej, to czuć chłodek, ale piękne słoneczko. Właśnie w ten weekend mieliśmy troszeczkę opadów. Już się wróciło słońce, już jest pięknie. Temperatura? Około 20 stopni i rośnie. Teraz już będzie tylko rosła. No nie będę ukrywał, że zazdroszczę. No ale dobra. Ja też. Generalnie kilka dni temu, w ostatnich dniach powiedzmy, w telewizjach można było zobaczyć obiegłe zdjęcia takich tłumów wręcz Niemców szturmujących samoloty lecące właśnie na Baleary, na Majorkę, Minorkę i Ibizę, bo wszystko dlatego, że od 21 marca Niemcy po prostu mogą tam latać. Ale tylko tam, tam, bo pozostałe rejony Hiszpanii, włącznie z Wyspami Kanaryjskimi chyba, tak? To jest strefa wysokiego ryzyka. No i po powrocie stamtąd kwarantanna obowiązkowa po prostu. A tu nie. No nie, bo to jest, Majorka to jest tak jakby 17 land niemiecki, oni tak czują, bo zawsze była niemiecka, wszyscy tylko Niemcy, Niemcy, Niemcy. Dlatego tu dużo Niemców ma swoje domy, mieszkania, więc oni tutaj, ci te tłumy, to raczej są mieszkańcy, którzy tutaj, no przecież w pół mieszkańcy, bo mieszkają w Niemczech i tutaj w Majorce, bo ja teraz chodząc po ulicach w dzielnicy El Arenal, czyli niemieckiej dzielnicy, tych tłumów nie widzę. Kompletnie, teraz z okna nawet patrzę sobie na promenadę, jest pusto. Więc nie wiem, skąd oni wzięli te tłumy. Rzeczywiście, jeśli lecą na Baleary, na Majorkę, Minorkę i Ibizę, to raczej właśnie mówię, do swoich domów, Majorkę znają dobrze, byli tutaj po 50 razy albo lepiej, więc na samych ulicach tłumów nie mamy. Ale to oni, ten zakaz zniesiono, bo co? Bo to jest tradycja w Niemczech lecieć na święta wielkanocne właśnie tam na Baleary? To może być, ale Baleary pilnują się bardzo, bo żeby mieć turystów, to trzeba być tutaj czystym. Więc to jest takie żyć albo nie przeżyć Majorki i właśnie tych Balearów całych. Więc pilnujemy się bardzo. Nie wpuszczamy tutaj ludzi bez testów. Sami tutaj mamy bardzo niski odczynnik tych właśnie zarażeń. Jest poniżej 50, poniżej 30 już chyba nawet na 100 tysięcy mieszkańców, więc jest mega mały. No i dlatego właśnie nie chcemy, żeby się to zabrudziło, bo mówię, jak sezonu nie otworzymy, to będzie straszne. Więc wpuszczamy tutaj ludzi, którzy mają te testy i nie ma żadnego problemu. Mamy tutaj właśnie, mówię, tak jak mówię, te Balary, bo już kontynent jest naprawdę no, w złej sytuacji. Kanary może mogą się starać rzeczywiście, ale Balary bardziej podeszły do tego odpowiedzialnie. Jakie obostrzenia w tej chwili pandemiczne są na Balearach, na Majorce? No właśnie nam luzują teraz cały czas te obostrzenia. Na przykład restauracje mogły otwierać się tylko swoje tarasy. Obecnie mogą już otworzyć 30% wnętrza, więc to jest po prostu niesamowity postęp. Tak, przy 20 stopniach to można i na tarasie posiedzieć. To znaczy przy wietrze nie bardzo, ale zdecydowanie tak. Sklepy otwarte są, maseczki oczywiście jak najbardziej no, wymagane są. Tutaj jak teraz chodzimy po promenadzie, na przykład jest sobie piękne słońce i ktoś maseczkę zsunie troszeczkę niżej, tam na nos odsłoni, bo chce powdychać tego jodu z morza, to policja przejedzie, zobaczy, jak niby jest w tłumie jakimś, to nie ma problemu, to w tym momencie nawet nie zwróci uwagi. No chyba, że mówię, wchodzimy do jakiegoś dużego sklepu, to wtedy rzeczywiście nos zatkany, usta zasłonięte, wszystko musi być. No ale to, jak sam powiedziałeś przed chwilą, tłumów na ulicach raczej nie ma i na promenadach. Dokładnie. Jeśli chodzi o inne narodowości, bo przecież Majorka to także dość popularny kierunek turystyczny dla Polaków. I tu jest gorzej, bo Majorka chętnie by Polaków przyjęła już, jednak to w naszym kraju na razie jest problem z wyjazdem i powrotem pewnie później kwarantanna. Mhm. Tutaj już sytuacja w Polsce jest do sprawdzenia, bo tu na przykład jakby ktoś chciał mieć na bieżąco informacje z Majorki, to polecam taką grupę Majorka po polsku na Facebooku. To jesteśmy, ja relacjonuję na bieżąco, live'y robię i inne osoby, które tutaj czy mieszkają, czy często przylatują, dzielimy się informacjami ze wszystkimi zainteresowanymi. Czyli generalnie co, można stwierdzić, że poza Niemcami to innych narodowości raczej na ulicach nie ma, nie spotkamy. Znaczy, to są ludzie, którzy tu mieszkają na stałe, to tak, bo narodowości mamy tutaj bardzo dużo różnych, około 67, ale rzeczywiście turystycznie, turystów to będą tylko Niemcy na razie. Może po świętach. A może od przyszłego tygodnia, bo to właśnie chyba przed świętami spodziewanych jest dużo więcej turystów z okazji Wielkanocy. Tak, Niemcy jak najbardziej przed świętami, a raczej na przykład Polacy raczej po świętach, bo to u nas chyba do 8 jest lockdown. Prawda? Z tego tutaj docierają do mnie informacje na Majorkę, także pewnie po świętach dopiero, ale Niemcy oczywiście tak, jak najbardziej, tylko że Polacy mieszkający w Niemczech jak najbardziej mile widziani. No u nas lockdown do 9, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie potem i zobaczymy też, jak będą zmieniać się te warunki przekraczania granicy w jedną i w drugą stronę i wszystkie te obostrzenia pandemiczne, jeśli chodzi o kwarantannę. Wszyscy muszą zrobić test przed przyjazdem, prawda? Wpuszczani są tylko ci, którzy są negatywni, jeśli chodzi o testy koronawirusowe. I te testy są weryfikowane, proszę państwa. To nie jest tak, że ktoś sobie napisze, że zrobił sobie test, wydrukuje i będzie miał laurkę. Nie, te testy są weryfikowane. Dzięki temu wykryto kilka takich testów fałszywych właśnie, podrobionych. Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj była taka akcja. Prawdopodobnie gdzieś mają jakiś system, gdzie są dość wprowadzone to jest. Bo rzeczywiście została złapana szajka, która podrabiała testy. I osoby, które oczywiście to zakupiły, też poniosą konsekwencje. Więc kompletnie się to nie opłaca. Tutaj nie wiem, jak Hiszpania, czyli no, generalnie, no powiedzmy Majorka, zapatruje się na coś, co swego czasu było nazywane paszportami covidowymi, a w tej chwili nazywa się certyfikatem i takim elektronicznym dokumentem, który ma być honorowany w całej Unii Europejskiej. Właśnie Hiszpania testowo miała to od tego zacząć, tylko że my jako Balary jesteśmy musimy słuchać tego, co mówi nam Madryt. Mimo że Balary to jest autonomia i to bardzo wysoka autonomia, jednak pewne rzeczy no, od Madrytu tutaj zależą i musimy tego to przestrzegać. Ale rzeczywiście tak ma być, że Hiszpania jako pierwsza certyfikaty chce tutaj najbardziej przyjmować. 23 marca w kalendarzu, proszę Państwa, za chwilę święta, no a po świętach to tylko się obejrzymy i będzie lato i będą wakacje, stąd te wszystkie informacje i mam nadzieję, że do tego czasu, do końca roku szkolnego uda nam się zejść z tymi wszystkimi krytycznymi liczbami poniżej takich wartości, żeby po prostu te granice były w sposób dość normalny i taki jak na co dzień były przed pandemią znowu otwarte. Maciej Makarewicz, przewodnik turystyczny mieszkający na Majorce, naszym gościem. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

to czego nie ma i to co jest. A potem kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. I syreny. Za 21,5 minuty, godzina 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której teraz mikrofon przejmuje Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dzisiaj w Europie od kuchni porozmawiamy o pierwszej wizycie amerykańskiego sekretarza stanu w Brukseli i rozmów z szefami komisji i dyplomacji państw Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego, tego wspólnotowego filaru bezpieczeństwa. Witam serdecznie. A już ze mną jest też i mój gość, amerykanista Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Antony Blinken, bo o nim rozmawiamy, poruszy na pewno dwa gorące tematy, czyli Chiny i Rosję. Antony Blinken ostatnio starł się ostro z chińską delegacją na Alasce i to spotkanie zaczął od tematów zakazanych w relacji z Pekinem. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang. I tutaj chodzi oczywiście o prześladowania mniejszości muzułmańskiej Ujgurów w prowincji Xinjiang, bezprawne mordy, gwałty na kobietach i zsyłki do obozów reedukacyjnych, Hongkong i de facto odebranie uzgodnionej przecież autonomii i groźby wobec Tajwanu. Ja myślę, że my się skupimy na Chinach, bo tu Unia przychodzi niejako w sukurs Ameryce i po raz pierwszy od masakry na placu Tiananmen nakłada sankcje na 4 urzędników Chińskiej Partii Komunistycznej oraz na Biuro Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Xinjiang. Powód właśnie prześladowania Ujgurów. Takie mam pytanie, panie Mateuszu, czy rzeczywiście tutaj Antony Blinken będzie szukał sojusznika antychińskiego wśród i Komisji Europejskiej, i państw Unii Europejskiej? Na pewno tak. To oczywiście nie będzie łatwe. Unia Europejska, jak i same państwa będą starały się wypracować pewien zakres autonomii w sojuszu z Europą, w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale oczywiście to jest celem Blinkena, by jak najlepiej skoordynować politykę antychińską. I te wspólne sankcje wysunięte właśnie wobec polityków chińskich za prześladowanie Ujgurów, no wskazują, że jest być może jednak pole, wola po stronie państw europejskich, by taką właśnie koordynację działań w jakimś zakresie przynajmniej prowadzić. No, od 89 roku, w ubiegłym wieku, po masakrze na Tiananmen, Unia Europejska, wtedy Europejska Wspólnota Gospodarcza właśnie zajęła się sankcjami i mówiła ostro o Chinach i przez tyle naście lat nie było takiego ostrego tonu. Teraz Unia Europejska mówi ostrym tonem. Czy myśli pan, że to jest właśnie wpływ i przygotowanie gruntu pod wizytę Antonego Blinkena? Tak, na pewno. Czy wydaje mi się, że te sankcje też nie pojawiły się znikąd, tak bez konsultacji. Natomiast na pewno jest to przygotowanie gruntu pod te rozmowy, biorąc pod uwagę, że że Unia Europejska zawarła porozumienie handlowe z Chinami na początku prezydentury Bidena. No to był to pewien element niekorzystny dla prowadzenia tych rozmów o współpracy. Tutaj jest pewne zrównoważenie i właśnie wydaje mi się, że tak Unia Europejska będzie próbowała się upozycjonować. Mieć trochę autonomii w tych działaniach, w polityce wobec Chin, a jest część tą wygodną dla siebie koordynować ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to może być również tą platformą, by przywrócić tą współpracę transatlantycką, która według opinii wielu komentatorów znacznie się zmniejszyła podczas prezydentury Donalda Trumpa, ale tutaj też widać pewną kontynuację, bo i Trump i teraz sekretarz stanu, ale przecież w imieniu prezydenta Bidena mówią ostro o Chinach. Czy to może być ta platforma porozumienia pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi? W dużym stopniu tak, chociaż znowuż nie wskazywałbym na porozumienie zero-jedynkowe, ale tak. Po stronie amerykańskiej na pewno będzie duży nacisk na to, by to była jedno z ważniejszych elementów współpracy instytucjonalnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią, jeżeli ta ma być przywracana, no przede wszystkim w dobrych relacjach. Tutaj jeszcze wejdzie na pewno temat Nord Stream 2, czyli tego gazociągu, który łączy Rosję i Niemcy, krytykowany przez Polskę, Ukrainę, kraje bałtyckie i krytykowany również przez administrację Joe Bidena. Antony Blinken będzie o tym rozmawiał najprawdopodobniej. To jest szczególnie ciekawy temat, biorąc pod uwagę, że Blinken w kulisach spotkania w NATO spotka się także z ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Pytanie, czy w bezpośrednim dialogu się to pojawi i czy zostanie bardzo, bardzo wybite i w jaki sposób się pojawi w tej rozmowie, ale wierzę, że ogólnie podczas spotkań, które Blinken odbywa, Nord Stream 2 na pewno jest znaczącym tematem. No to w takim razie myślę, że trzeba też się zapytać o to, co się stanie dalej, jeżeli chodzi o rozmowy na temat Afganistanu, jeszcze krótko powiedzmy, bo tutaj państwa NATO, ten filar przecież bezpieczeństwa wspólnoty europejskiej i już Blinken mówi o tym, że majowe wycofanie wojsk amerykańskich spod Hindukuszu nie wchodzi w rachubę raczej. Czy myśli pan, że tutaj też będą pewnego rodzaju uzgodnienia? Tak, na pewno. To sygnalizował sam Blinken i sekretarz generalny NATO Stoltenberg, że razem, wspólnie Stany Zjednoczone, wspólnie z NATO weszły do Afganistanu, wspólnie zmieniały tam rozmiar swojej obecności, zwiększając, zmniejszając i wspólnie powinny się wycofać. Więc najprawdopodobniej, jeżeli dojdzie do opóźnień, to faktycznie mogą one przyjąć zakres wycofania takiego bardziej sojuszniczego, a nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych prowadzonych rozmów z talibami w Afganistanie, ale by to miało bardziej formę właśnie sojuszniczą. Można powiedzieć, że bardzo szybki, zwięzły komentarz do tego, co się dzieje w Brukseli. Pierwsza wizyta Antonego Blinkena, amerykańskiego sekretarza stanu właśnie w tym mieście i spotkania z politykami Unii Europejskiej, a także NATO. Dziękuję bardzo. Amerykanista Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję uprzejmie. I Michał Żakowski. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Heights Above to Greta Van Fleet. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 11 minut, godzina 17. Proszę Państwa, kilkanaście tysięcy złotych wsparcia finansowego. Tyle można dostać na dostosowanie samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunkiem jest posiadanie prawa jazdy i własnego samochodu właśnie. No ale co w przypadku, gdy ktoś dopiero chciałby zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem, a jego samochód nie jest jeszcze przystosowany do jego potrzeb? Sprawą zainteresował się Adrian Krupa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu proponuje kilka programów pomocowych dla niepełnosprawnych kierowców. Jednym z nich jest dofinansowanie w kwocie do 10 tysięcy złotych na przystosowanie własnego pojazdu do kierowania przez osobę z niepełnosprawnością ruchową, tłumaczy dyrektor sieradzkiego PCPR Krystyna Marcinczak. W ramach tego zadania można ubiegać się również o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, również dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. Stopniu wymagający korzystania z usług tłumacza języka migowego. Mogłoby się wydawać, że droga po wsparcie finansowe jest prosta. Własne auto, prawo jazdy, odpowiedni wniosek do PCPR-u, decyzja o przyznanie środków i montaż potrzebnego do prowadzenia auta urządzenia. Ale tutaj pojawia się pytanie, co w przypadku osób, które na przykład po wypadku komunikacyjnym trafiły na wózek inwalidzki i dopiero wtedy chciałyby zdobyć prawo jazdy. Wówczas też można starać się o dofinansowanie, ale warunki się nie zmieniają. Obowiązkowo należy mieć uprawnienia do prowadzenia pojazdów i własny samochód. Jeśli jeszcze nie spełniamy tych warunków, pozostaje nam telefon do Szkoły Nauki Jazdy. Czy prowadzicie zajęcia dla osób niepełnosprawnych? Nie. Jest tak tych osób mało, że nawet nie wiem, czy ktokolwiek w Sieradzu prowadzi takie zajęcia. Mówił Michał Partkiewicz z jednej z sieradzkich szkół nauki jazdy. Inaczej nie jest w Wieruszowie, dodaje instruktor Karol Lisiecki. Każda niepełnosprawność może być ruchowa, ręce, nogi, także no wtedy samochód koszty? Musi... Chodzi o pieniądze? No oczywiście. Ile dostosowanie takiego samochodu może kosztować? To są specjalistyczne firmy i to już typowo pod daną niepełnosprawność danej osoby. Koszt przystosowania samochodu nie jest barierą nie do przeskoczenia, przekonuje utytułowany niepełnosprawny lekkoatleta z Sieradza, Karol Kozuń, który od kilkunastu lat jeździ na wózku inwalidzkim. Najlepsze są rzeczy proste. Bajcha typowo mechanicznie przystosowana, żadnej tu elektryki nie ma, żadnych tam czujników. Jest po prostu jedna część wajchy jest przystosowana do hamulca, jedna czyli ta, którą do gazu. Tutaj mamy, pionową, ona tak. Jest odpowiedzialna za gaz, tak? I to jest jedna wajcha. Gaz ciągniemy, a hamulec odpychamy. Kilka lat temu ten system kosztował około 5000 zł, dodaje Karol Kozuń i zwraca uwagę, że urządzenie musi posiadać atest, gdzie nauczyć się jeździć. Szkolimy osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządów ruchu. Mówi instruktor z Łodzi Andrzej Bajon. Samochód, którym szkolimy, jest przystosowany dla właśnie takich osób. Obsługa tego samochodu nie wymaga używania nóg. To jest ukłon dla osób, które jeżdżą na wózkach. Teraz tylko egzamin. Mówi zastępca dyrektora WORD-u Łódź oddziału terenowego w Sieradzu Andrzej Czapnik. To jakby decyduje lekarz. Jeżeli lekarz określi, że osoba może ubiegać się o prawo jazdy, my taką osobę będziemy egzaminować. Adrian Krupa zajął się rozpracowaniem tego tematu. Come on. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.